أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سورة بني إسرائيل په دې صورت کې هغه سلور امور ذکر کړي چې هغه سبب د راتو د عذاب ګرځي دنیا کې سبب د راتو د عذاب ګرځي دنیا کې چاغا شرک مستمرو همیشه په ګنا او په شرک لکېدل په معاصی او داغې نه توبه نه وکړل پاره حالت د نوح علی السلام د بنی اسرائیل بیان کوم دویم هاتک او بیزتی د شاعر الله چاچی بیزتی کړی دا نو اغیلم الله دنیا کې سزا ورکړي نو پاره حالت د سمودیانو بیان ای چوغور سمودیانو د صالح علی السلام دا اوخي بیزتی وکړه ذلیل او رسوا شو دریم استهزاء بالرسل توخی انبیاء پور کول سبب درادو د عذاب ګرځي پاره حالت د موسی علی السلام او د فرعونانو چې فرعونانو موسی علی السلام په ټوکی شروع کړ نو الله تباہ او برباد کړ او سلوړو مخراج الرسل عن البلاد انبیاء علیهم السلام حق پرز د کورونو نو وکل سبب درادو د عذاب ګرځي دنیا کې پای حالت د مکه والو د کفارو ذکر کړي چې کله مکه حالت بیان شو نو د دې زینا اوس امور مصلحه امور مصلحه وروړي د پاره د دې د پاره د ها دافید امورو دا الله دا عذاب نو ته بچ کې دو کله کله مصائب راځي تکالیف راځي نو داغه د لره کولو د پاره الله س اوامر او نواهی ذکر کوي چې دا اومنه چې دا عذاب نه به بچ شي نو اوامر او نواهی ذکر کوي پنځلس پنځه ویشو س اوامر دی او س نواهی دویشتم آیات دی د سورته بنی اسرائیل د پنځلس مې پاره لا تجال ما الله الانا اخر مگر زوا سزا الله نه مدرګار بل یو نه هي لا تجال تاسو اوسم لکټیم نه برابرې وو نه برابرې دی شو ته نه شه برابرې دی ګوره آتش وي لا تجال ما الله الانا اخر دا ګوره کوم نه دی راځي تاسو دې دې کې نه شه برابرې دی په خوندو لا تجال ما الله الانا اخر ورشانو رو تو میزر دا شوی پچیو نمڑے گئی بی خوندو لا تجعل ما اللہ الان آخر مگر دوا صدا اللہ نمدرگار بل فتقو دا مضموما مخزولا نکی بنی تا مضموما ملامت شوی مضموما بد شوی مخزولا رسوا شوی پری خود لے شوی کدا اللہ صدد شرکو کو نو ذلیل او رسوا او ملامت به وکړځي وقضوا ربک الا تعبدوا الا اياه او حکم کړي ستاره فیصله کړي رب ستا په عبادت باندې دې الا تعبدوا الا اياه چې تاسو به عبادت نه کوي چا به د الله نه الله حکم پدې کړي چې عبادت باندې کوي دې چا بغیر زمانہ آ حدیث کراځي یو سړی راغې باندې چې او ته پوسه د حضرت نو کوم دلنی علی عمل اذا عملتو دخلت الجنہ او خیا مات یو عمل چزا عملکما او دنشم پاگ عمل بانیز ستا جنتا یو اسان عمل مات او خیا چپا عمل زا جنت تلارشم نبی علیہ الصلات والسلام ارتوے تعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعا دا اللہ عبادت کوا دا اللہ توحید منا او دا اللہ پزیفتن کی دا اللہ سرا برخدار میں پیدا کوا شرک نکول او توحید منل دا لند سبب د دو جنت گرزی لیکن صاحب یاسین واقعا قرآن سوری یاسین کی ذکر کئی چاگا لند تلیو جنت دا نی منزو نکریو نی روجیو نی زکاتو نا خوچ دا اللہ توحید اومانو او د شرک نی زان بچ گو پلگو وقی نو فوراً اللہ جنت تلی گلے چاگا شید شوید پدی مسلا وقضوا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایاہو او حکم کلی استا رب چه عبادت بننکوی دی چابید اللہ نا و بالوالدین احسانا نا او د مشرانو سره به احسان کوي والدینو سره احسان کوي مشرانو سره او لوی احسان داو چې مسله د توحید ته بیان کې احسان لوی داو تفسیر مراغي وي چې د توحید مسله او ته بیان کې اما یبلغن اندکل کبر کو رزي استابنیز بانی بوډا والدا ته ژوندې او استاب وجود کې دا دواله بوډاګان شي اهدو ما یو د دې دوالو او کلاو ما یا دواله فلا تقل لو ما اوف نموات د دې دوالو تا کلمه دو اوف کلمه دو اوفر ته موا چاغه په خپشي و چاغه داسې نن سبب لارانی اکثر چاغه همیشه اولاد تنګي اولاد خفقي نو خامخه اولاد هم بیا دې تنګوري ناغیلم دخله کنټرول پکاري چه دا سه الفاظ نوی رد بد نوی کنزن نکی مشران دا دید پا رئی چه آبا دا کشرانو بان شفقت کئی کشرانو تا با دعا والی اولاد دی نوسیری بچیری دا غیر پا ربا دی منی و دا محبت دعا گانی والی نواقی اغا اولاد او اغا نوسی آبا دا مشرانو دا پا را سبب دا رحمت گرزی و چه آغای همیشه یا بددعایی کئی یا خلی غلط خوزی بی کنٹرولی نولاو خم ننسبا دغزی اخم بانا واری و بلولا تقل لهم آفین مواد دوارو تا کلمه دو ف دا پلارم سا حقو نشتا دا بچوم حقو نشتا حدیث کی رازی یو صلی راگه او نبی علیہ السلام تے بے حضرت دا بچے زما خیال نساتی نبی علیہ السلام آ بچے روح تو ہوئی تر پلار والے خیال نساتے وې حضرت زو خیال ساتم خلومې خود ته ما خیال نه ساتلې وې سو زوی مالې غولم غلطي خیره بیا زما د تعلیم غم نه کړې بیا زما د پاره صد زید کور د استوګنې بندوبست نه کړې به زما د رشته کړې یا که کړې نو خځه کې د رشته بندوبست نه کړې نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی خپل اردا وی تعلم به دا حق نه دی دا کړي ورسره ستا حق نه دا کړي مشرانو لپکار دي چې د خپل بچو صحیح تربیته کی هاو خو شو خو خیال او ساتي اولاد قل لهم اوفين بیا د بچو زی مواردا باز بچي بېمانه وخی دي باز خو خی دي فلا تقل لهم خدا نه چې په نس خبر خپل امر یې ماته دانو یو ماته دا وی کله کله د بچی سره به سرمایه وي کله به ور سره نیوي کله به خرج کوي کله به داغه حالت تم ګوري دانت نه فلا تقل لو ما وفینا مواد دوار تا کلمه دو ف داس خبره چې هغه ته به تکلیف نه رسي ولا تنهرهما امرت د دوار لرا وقل لو ما قولا کریما اواد دوار تا وینا دي زتمندي عزتمند ویناو توا خواهیلم پا کار داری چه پی عزتمند زیبان دی ناستی دی عزتمند دی خبری کئی دی عزتمند کلام کئی بچی یو شان او دی یو شان دی بچو نسو سر مینه کئی ٹک دی بازی رت نزدی اگر مینه ظاهری دی نخکا رکی اگر نورو تا چې هغه زما دا بچینو شې او دا نور ندي بیا خامخا انسان خوم انساني نه ګوره ما سره مینه نه کوي زما سره کار دی وافذ لهما جناز الليم او کتاګه ادا طالبان شاګردان زه په دې ټولو کې یو لچې ورکما او بل لور نه کوم نو انرو زمنګ سره کار دی زمنګ د خیال ساتو بیا وا ها چې به وروړي ماته به ګوري خپل بچي سکيو ماته به سات نه کوي تا چې د طالب لور کو مونږ دي مونږ طالبان نو نو خامخا خفقان نازي کنه راځي بچوم دازي چې ګن صاحب بچي ناشتي آیو له دې مینې شور کوو بچي دا واده انور پړې دي او دې आवाज دې بچي بیا دې یار سور کوي کنه نه نه دیو جنا صورت تحریم کې رب العزت پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته سوی چې د باز بیبیانو سره داسې مینه مکوا چا غنور بیبیانې پاغه مینه باندې سکیږي خفقان دا غی راضی باز بیبیانو سره نبی علیہ السلام ډیر وخت تیر او نا غنور بیبیانو چې موږ سره ولر ډیر وخت نه تیرې او واقعیا چې راضی نو چې ته داسې کار کې نو خامخ به باغم د بچونو بیا سکی لکه چې ته فرق کار کې د فرق شی غیله ورکه ناغه چې ته پوښ او بیا هغه پوښ نو وافذ لهما جناز من الرحمه او چې یو ته پورا برابر ارسي حواله کې چې دا غستا سیز دي یا خوراکي اسکا کی او چې والک دا او خړې دا تقسیم کوي نو بیا دا غي ګره نه راځي چې هغه بیا خپل منځګار سکے خو چې تا یو له یو سیز ورنکا او نور لده ورکا یو نو دې ورنکا نو ښکارا ګره راځي یو له پیسې ورکه او نور له نو ورکه او دا موږ دې بچی نه موږ دې اولاد نه یو حواف اللهم جناز من الرحمه کتکا دې دوالو تا آوازر در آجزئی نن سبا چه سورا مسائل لی کرنو کی بگڑاو دی امیشا د مشرانو او د کشرانو نو امیشا دا اولانا دا چا نئی دا مشرانو نئی مشران سیل حکار کئی مشران دا کشران نتپوس کئی پخپل وقت بانی اغیل فل اختیار نور کئی بیا د بچی حق سچ د پلان سره ټکراو پیدا کی ها هوا په مسند جدا بچولې او بیا کشرې بچي خدا غدا سي چې وس ها چې ګوره وې دا کشر او دا پلانې وا ویلو ما جناز ل نبي ګلاد نه کوي وا ویلو ما چې ماته بچي خنه ګوري وا ویلو ما هميشه زنانې ناري نه ها بلاراني نګولې خړوی په کار خپل اولاد سره خو وخت روي اولاد بستاسو حق قدر کوي انګین دې بستاسو حق قدر کوي خو چتاسو خړوی یا سره کولا کوي وافل لهما جناز لکته کده دوالو تا او زرد عاجزي من الرحمه مره باندې انا وګورا تم سره خو وخت روا وقل وا اذن ما ربا مره باندې په دې دوالو کما رب بیانی صغیرات وجدائنا چه دی تربیت کریو زما پا ماشوم والی که اللہ زما پا مور پلار بانی رحمو که لکتی چه پا منگ پا ما بانی رحم کریو زما شمو ما زما تربیت کریو زی علم تکینو لیو ما مالو خرچ را کاو دو گورا تاسو دار سن اخلاسی او تاسو مشران پا تاسو خرچم کئی او تاسو لیو وخم در کری وی غوا مصر روا ساروی مسروا دکان مکوا باپار مکوا زیما هاو تاسو خپل د دین کار سرا کار ساتي نو چې تاسو دا د دین کار نه کوي دا تاسو دا وخت رول دا خوراک کول دا تاسو به صحیح نه دي چې کوم مقصد ته تاسو راغلي وا ویل کمار بیان صغیرا د وجداینا چاغي تربیت کړي زما په ماشوم والی کې ته خوښ کړه کنه سب کما رب بیان صغیرا توجد آئینا چه دی تربیت کرے زمان ربکم آلمو گورا امور مسلحا لدف العذاب ہو ذکر کئی یو روایت کے راضی یو سڑے راگے و نبی علیہ السلام توئی حل بگیا آیا باقی ری پا ما بانے دے ساند مورا پلان نسشے پس دمارگنا حضرت زمان والدین ملوشو نو د مرګ نو رسو د هغه په ما سره حق پاتې دي نبی دې سلام وي آو سلور خوینا پتا پز مرګ پاتې دي سلور صفاتونه ځان کې براولې سلور کارونه یو کوشش بکې جنازه او مور او پلار کې جنازه له ویزان دار سه ارزه کیږي. یو خدا سے زینے لے کے جیلونا نشرات لے بار ملکونا چوٹی ملاو نشی نشرات لے او دویم استغفار بوید مشران و دپارا دعا درم داغی آغا لوزونا کم چی سیوی آغا بجاری کے کم سی لوز آغا کلے دے وسیعت اگرے یو خو وسیعت غلط وی اکثر نن وسیعتون غلط کئی مشران نچه سی وصیت د شر سره برابر وی نو هغه پځه راولا دارنګي دا غید دوستانو سره با تعلق ساتي هغه باندې پرې دي او سره رحمی به پاله دا پس د مرګ داغه حقونه دي. ربکم عالم بما فی نفوسکم رب تاسو خپوی پاس باندې چې تاسو نفسونو کړی این تکونو کچرت تاسو صالحین نکانی پا انو کان لوابین غفورا بیشک دا اللہ دے دا پارا درا گردیدن کو بخشش کنگے دا اللہ دا پارا درا گردیدن کو بخنبوتو کے غفورا بخشش کنگے فا انو کان لوابین غفورا بیشک دا اللہ دے دا پارا درا گردیدن کو بغفورا بخشش کنگے وات ذل قربا حق علم یودا سے محنت دے یودا سے صفت دے چې صحابه سور مینه د علم سره راغلی وا. عبد الله بن مسعود جمعات کې ناشتو درس یې کاو یو زمیدار راغې چې وی کته د وېدا سوزګار خل ناشتي اوس هم ډېر خلک مونږ ته سوې اوزګار وای چې نه د دنیا کسب کوي نه د سارو نه د باپارې نه د بل څه اوس اوسګار دی. زموږ یو استاد او شیخ الحدیث صاحب الله دې معافرت نصیب کړي آوي موږ یو جماعت کې طالبانو موږ صرف مېری یاد اوري په خوا بازار صرف مېری وي ما خپل اتات یا بابونو په یادو یاد کړو هواګر خستا چې بیا یاد کړو باغې با آغا صرف نه هوا ا قوانين هغه جاری کول همنګ صرف مې دې یادو لري پدې کې سکسان جمعه ته راځل د منځ په اړه نو آیو بلته وي او هو سوره قیمتي ځوانان دي او پدې جمعه کې اول وروړي دا قیمتي وختونه پدې جمعه تونو کې تیرې قیمتي وختونه اله په جمعه کې تیرې وګوره دا د جمعه کې وخت تیرول د خلکو تصح کاری ابس کاری اغه وقت قیمتي دی کم چې انسان په جمعات کې تیر کا په قران او په سنت باندې تیر کا ناکاره په زمکو کې زمکه د بازار ده چې په بازار کې په اډه کې په دکان کې سړی وخت تیرې ناغه تاسو کو سنوي بیکار نه وي چې هغه بیکار وخت تیر کا. او حدیث کې راځي بهترین زمکه په زمکو کې زمکه د جمعات ده او جو جماعت کے سوک وقت تیر رہی نو دو وقت بی سکا بی قیمتا که وقت یا بس که اسم دی خرق بوئی نو آگر آگئے و سورو اوزکار خیل دی جماعت کے ناسی ایسے وقت زائے کئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چه دا غزمیدار خبر آورے دا و ایراش امنگ سرکی نا ز تقسیم کو ما آستائی سم تقسیمو ما و ایزما سی سرا و ایراش دا پیغمبر میراث تقسیمو ما ها وې د پیغمبر میراث د علم نو د 27 سنوا یوزل ها درس کېدا ابو هريره د سلال بازار کې چکر لگاو بازار والو ته ویراشي خپل خپل سي ځان لرولې د پیغمبر میراث راغله له وخت تقسیميږي هغه دکان نه بند کړ او رال جمعات دا درس کېدا چې وې کته دا کله به یو کټ کته دا کله بل چې سبب کې س خزانه برابرغلي چا کې زمنګي سره ها نو چې وې کته وي حضرت دې کې ابو هريره راي وې ته چې بازار کې کړ دې چې راشي سنو سيسا وې دا چې کم روان دي او درس کې دې کې ستاسو سنوا دا هو د ټولو شریک دینو وې دا زمنګ نه دې پکار او سم خلکو دا پکار نه لري هغه د دنیا حالتونه د دنیا ا پیسې ټکه هغه ته پکاري داو ته پکار نه ده زکه وي هوینو کان لوابین غفورا بشکل الله دې پارا درا ګرځونکو بخشش کوونکې واعتز القربا قهو ورګه خپلوان ته حق دا د خپل ولای خپل دې حق له ورګه خپل ولای والمسكين او مسكينان ته حق د مسكينې مسكين دې نو دا چې سوره حقونه تاسو دې او له ورګه د غریبې وامن سبيل ورګه مسافر ته حق دا مسافر دې د الله د دین د پاره سفر کړي دې نو هغه له ورګه تفسیر مراغی په دې ځای ذکر کړي وال مسافر لغرض دینی دا ابن سبیل دا مسافر دی چې دا غو مقصد د ها دین دی چې دا الله دین زده کما دا الله دین خویم فایجب یانتو نو واجب دی دا امداد دا په خلکو هغه به داسې خلکو تعاون کوي مرسته به کوي تایید به کوي سو پورې چاغا خپل مقصد ته رسیدل نه دی خپل مقصد د دین ته سو پورې چر رسیدل نه ابد هغه پورې هغه امداد کوي ومن سبیل مسافر اوس انسان کوي ولا تو بز تبذیرا او بیزه مال ملګاو بیزه مال لګول سرا بیزه مال لګول لکه حدیث کې راځي عبد الله بن عباس رضی الله عنه چټول مال او سرمایه په دین باندې اولو ګول نه دا بیزه نه دا دا په اصل زیرا او یو روپی ری په بی دیني اولو ګولا نو داتا بیزه اورګولا بیزه مال لګول دا د شیطان روري ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین حدیث کې راځي نبی علی السلام منع کړي نا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان قیل وقال ان ذات المال وکثرت السؤال نبی علی السلام منع کړي د زیاد دیر گپ شپ نا دیر د گپ شپ نا پیغمبر پاک منع کړی دا گپ شپ یا ناس دی جمعاتونو کی ویده که گپ شپ بلو رازه گپ شپ خبر اتر دیر کول جمعات کے منع دی او دا زی کولو دا مالونو نا او دا دیر تپوسونو کولو دا یو بننا بیزایا ان المبذرین بشک بیزای مال لگون کی دا دا شیطانان رو ندی وکان شیطان لین ربی کفورا او دے شیطان دا خپل رب ناشکرا دا دے ناشکرا دے و اما توڑ زن آنوم تیغا رحمت من ربی کا کئی راز کے مخل تر دینا دا پر دل ٹولو دا میرا بانتیا دا خپل رب تر جوا چھتو امید در داغی نفقل لهم قول می سورا کتا ای راز کے مخل تر دینا د پاره د لټولو د مهربانتیا چې زه خپل رب خوشاله کم په ما دا غو مهربانتیا وشي نو فقل لهم قولا میسورا نو واته دیتا وینا آسان وینا نرما وینا نرما آسان دین او ته بیان وکا صحیح بیان وته وکا ولا تجال یدک مغلولتن الی عنقک و چې چاته صحیح خبره کې نو هغه د لوی دشمن دی تبا هغه د غلط سیز نه بچکه دا شرک نه بچکه د بیدینه نه بچکه نو هغه بستا دشمنو ګرځي بیا ولا تجال یدک مغلولتن الی عنقک او مگر ذ ولا اسپل تللی شی الی عنقک تر سټ پوره دو مقصد د دې آیات د جملې دی ولا تبسدا کل البسط او مفراح کو دې مال را په پوره فراخ سرا یو دا مگر زو لاس خپل تړلی شوی الا انقی کا 63 پوره چې بالکل یو روپیم نه لګي لاس دې 60 سره جوخ کړی چې زما لاس جیب ته لال نشي خرچ رانه و نشي دا سمه کو الله وي چې بالکل لاس تړلی او یو روپیم په دین باندې نه لګي نه چې کمزه کی ضرورت دینداري وین په هغه کې مالو لګوا په حق پرستو لګوا په دیندارو خلکو لګوا د دین په زینو باندې مال خرچ کا چالاد له په کاروبارونو کې نوکرو کې مالونو کې خیر او برکت واچي نو یو دا مگر دا والا خپل تړلی شی وی الهونو کې کا تر سټ پوره چې بالکل مال نه لګي یو روپیم نه جدا کیږي نه اسم جامد مشتق نه ولا تبسطا کل البس ادم او مفراغ کوا دی مال لرا دی لاز را پور پورو فراغی سرا او دا سمکوا چه لاز دی فراغ کرے لاز جم دې پیسې رو خري دي او لاس کې نیول شو مخه راضي او چې کم ځيږي کاغه دربار وي ک غلط زی وي ک د شرک اډوي نو پای کې لګي نن داسې مګوا چې بیا زی او نازي نه ګوري خو بد نه ګوري ته شرکيات او په اډو باندې مال ملګوا د بی دیني په ځای باندې مال ملګوا دا باج خلک چې ګډاګانې کوي نو دا باج خلک په پیسې داسې نولي ها په خوا با زنانو جنکو ګډاګانې کولې او سلکان ګډاګانې کوي سړی ګډاګانې کوي مولایانو په کې ګډاګانې کوي به ایمان پوه او باج خلک به هغه مال نو تسنس کې اولنولي دا مال به زې لګول دا سم کو چې به زې مال لګې یو مقصد دار او دوی مقصد دار ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك مگر زوال اسفل تللی شوی الى عنقك تر سټ پوره چې بالکل بیان نکې څنګه چې مال نه لګې نو بیانم داسې نه کې کنایه ز بیان نکولو نا ولا تبسط كل البسط او مفراغ کو دې را په پوره فراغه او یا چې بیان کې بلکل رد شرک نکے رد بدعاتو نکے خلن وازے او کب بایب وازے نو پس بانے پا شرکیاتو پا بدعاتو پا اشاعت بانے نچے بیا دے خلن بانے سر عزین آغوے خواب بد نگورے او بیا لگے عرص دلے ما تجرن دے نا نا سنگ چے بیزے مال لگول من دی نو بیزے خبر روخ کل پا خلے دا ہم سری دا من دی فَتَقُدَا مَلُومًا مَحْسُورًا نُوبَ گردیتا ملامت شوی استرے شوی بیشک رفز دا فراہ کئی رزق چالے چکو غجی او تنگی اللہ چالے رزقون فراہ کی چالے تنگی دا سے خلق چاگئی دا کچک کول پوری اریاریو کچک کورو ناو بید آگئی نرو رو پو خنند آگئی حالت دا اربونو کربونو سر چلیگی دا دا اللہ خواہ خدا سے چالا اللہ رزق اڑ گئی معمولی سیز نے اوچت کی اور روانی کی او دا سے حالت تے اولو سے چرا سریو تا خیالم ندازی ان ربکا یب ستر رزقا لمن یشا و یقدر بیشک ربستا فراخ کئی رزق چالے چخو غجی او تنگئی رزق فراخ کول او تنگول دادا اللہ خوا خدا انہو کانبی عبادی خبیرم بسیرا چھو سکر انہو کانا بے عبادی خبیرم بسیرا بیشک دا اللہ دے پا بندگانو خپلو بانے خبردار اولیدن کے اللہ پا خپل بندہ بانے خبر دے چې زما دا بندہ سکی کم کار کئی پسکے لگیا دے اولیدن کے اہم دے پا ہر کار خبر دے دا ہر سا اوار سوینی سنگ چوی علیک از استا دا کار نگوڑے خبر ما ما تا خبر ملاوی گی اوز استا حالتم وینو ما ظاہری وینی څنګه چې یو انسان د بل حالت د ظاهری د کار نه خبري او دا حالت ویني نو الله ښکارا او پر د دوارو د انسانانو د حالت نه خبر ده الله په هر حال باندې پوه او خبر ده انه کان به عبادی خبیرم بصیر زادو طالبین